आपका जूता देखा, बहुत हसीन है। इसे अपने पैरों में मत डालिएगा, मैला हो जाएगा। प्यार में लोग एक दूसरे को बतौर निशानी फूल, कार्ड, अंगूठी, रुमाल देते हैं। ये पढ़ा और सुना था, पर ये जूता, लगता है प्यार में आपके यहाँ जूता देने का रिवाज है, दिल चुराने का अच्छा अंदाज है। पहली नजर ने मेरा चैन चुराया, तेरा ख्वाब जो आया रातों को जगाया, तेरी प्यास को मैंने होठों पे सजाया, चाहत कैसी है तूने मुझको बताया, दिल चुरा लिया, दिल चुरा बनके बिखरी पड़ी है तेरी जुल्फें आज फिजा में, तूने जादू ये कैसा किया रे, तूने जादू ये कैसा किया रे, दिल चुरा लिया, दिल चुरा ज्यादा, अब इश्क तुझे करना है, मैंने माना तुझे ही प्यार, मैंने माना तुझे ही प्यार, दिल चुरा लिया, तेरी नजर ने मेरा चैन चुराया, तेरा ख्वाब जो आया रातों को जगाया। तेरी प्यास को मैंने ऊँटों पे सजाया, चाहत कैसी है तूने मुझको बताया। दिल चुरा लिया